الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوجروه وتبكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم بروسی پڑھیے وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد و ثنا کے بعد گزشتہ رات بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے یہی دو آیتیں تلاوت کی تھیں جو آج آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. پہلی آیہ کریمہ کا صرف لفظی ترجمہ پیش کیا تھا اور دوسری آیہ کریمہ کی مختصر تفسیر اور تشریح پیش کرنی تھی، مگر وہ پوری نہ ہو سکی اور وقت بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے میں نے اس کو آج کی رات پر چھوڑ دیا تھا اور آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ آج میں نے صرف ایمان پر بیان کیا ہے اور کل انشاءاللہ العزیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور اللہ تعالی کی تسبیح کے متعلق عرض کروں گا. تو آج میں آپ حضرات کے سامنے وت وز روح ہو وت وقت روح وت وقبے روح ہو بکرا تنگا اصولہ اس کی مختصر کی تفسیر اور تشریح پیش کروں گا. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریح رکھتے ہوئے سنیں. جما توفیق اللہ باللہ العلی العظیم. اس دوسری آیہ کریمہ میں اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو تین کام کرنے کا حکم دیا ہے. ایک حکم یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، دوسرا حکم یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کریں، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ ہم صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں. اس کا بیان رات ہو چکا. دوسرا حکم اللہ فرماتا ہے وقت وقت روح وقت وقت روح، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرو. ایمان کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا ہے. اپنی تسبیح کا حکم اس کے بعد میں دیا. معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن پر ایمان لاتے ہی سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے. صرف یہاں نہیں، دو آیتیں اور بھی پیش کرتا. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا به، پر جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں، وعزروه، اور اس رسول کی تعظیم کریں، ونصروه، اور اس کی مدد کریں، واتبعوا النور الذی انزل معه، اور اس نور کی پیروی کریں جو اس رسول کے ساتھ اترا، یعنی قرآن شریف. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. اس آیت میں بھی دیکھیے، پہلے فرمایا فالذین آمنوا به، پس جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں، وعزروا، اور اس رسول کی تعظیم کریں، ونصروا، اور اس کی مدد کریں، واتبعوا النور الذی انزل معه، اور اس نور کی پیروی کریں جو اس رسول کے ساتھ اترا، یعنی قرآن کی پیروی کو اللہ نے بعد میں رکھا اور تعظیم کو پہلے رکھا. معلوم اس آیت سے بھی یہی ہوا کہ ایک مومن پر ایمان لاتے ہی سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ حضور کی تعظیم ہے. تیسری آیت کی سنی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآمَنْ تُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اے لوگو میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو. یہاں بھی ایمان کے فوراً بعد تعظیم کا حکم دیا. میں نے قرآن کی تین آیتیں پیش کی، ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایمان کے فوراً بعد تعظیم کا حکم دیتا ہے. ثابت ہوا کہ ایک مومن پر ایمان لاتے ہی سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسولوں کی تعظیم کی جائے، خصوصاً سید الانبیاء حبیب کبریا علیہ السلام کی تعظیم کی جائے. تو یہ تعظیم بحکم رب العالمین ہم پر واجب ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. جس طرح ایمان لانے کا حکم دیا کہ ایمان لاؤ، میں تو منو باللہ و رسول، اسی طرح اس کے ساتھ حکم دیا کہ میرے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو. تو یاد رکھو اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہم پر واجب ہے، اور یہ سارے فرضوں میں بڑا فرض ہے، ساری عبادتوں کی روح ہے، ساری عبادتوں کی جان ہے. اگر اس تعظیم میں فرق آ جائے تو ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں. یہ میں نہیں کہتا، آج قرآن پر کر دے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب میرے نبی سے گفتگو کرو، میرے نبی سے بات چیت کرو، تو دیکھنا دوران گفتگو کہیں تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے. دیکھو اس میں ایک نقطہ ہے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی کلمہ بے ادبی کا کہہ دیکھو, نہیں, کلمہ چاہے ادب کا ہی ہو, الفاظ شائستہ ہو, ادب و احترام کا ہی ہو, آواز اونچی نہ ہونے پائے, کلمات چاہے ادب کا ہی ہو, میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو. اور اگر آواز اونچی ہو گئی تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے سارے عمل تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ اعمال کا سرمایہ کب لٹ گیا, اعمال کی پونجی کب ختم ہو کے رہ گئی. معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں معمولی سا فرق آ جائے تو سارے عمل برباد ہو جاتے. تو حضور کی تعظیم, حضور کا احترام سارے عملوں کی جان ہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ساری عبادتوں کی روح ہے اور سارے عملوں کی جان ہے. چنانچہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں, آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تھی اور مدینہ منورہ آ گئے تھے, اس وقت مسلمانوں کا مکے میں رہنا ممنوع تھا. جب حضور نے ہجرت کی اور مکے سے مدینہ منورہ آ گئے, اس وقت مسلمانوں کا مکے میں رہنا حرام اور ممنوع ہو گیا. ذرا سوچیے کہ حضور تو مکے سے چلے گئے تھے مگر کعبہ تو مکے سے نہیں چلا گیا تھا, حجر اسود تو نہیں چلا گیا تھا, مقام ابراہیم تو نہیں چلا گیا تھا, صفا مروہ تو نہیں چلا گیا تھا, منا مزدلفہ اور عرفات تو نہیں چلے گئے تھے, یہ مقامات مقدسہ تو مکے میں تھے. سرکار چلے گئے, جب سرکار چلے گئے تو مسلمانوں کا مکے میں رہنا ممنوع ہو گیا, اس لیے کہ کعبہ تو نہیں گیا مگر کعبے کی روح چلی گئی, کعبے کی جان چلی گئی ہے, کعبے کی روح چلی گئی ہے, اس واسطے مسلمانوں کا مکے میں رہنا ممنوع ہو گیا. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جو بوڑھے تھے, بہت بوڑھے تھے, ضعیف تھے, ان کا نام تھا حضرت جندب بن زمرہ. ان کے سارے گھر والے کافر تھے, ان کی اولاد, ان کے بیٹے وغیرہ, گھر والے سب کافر تھے, یہ مسلمان ہو گئے اور تھے بہت بوڑھے. بڑھاپے کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہ کی, گھر والوں نے بھی کہا چلو تو مسلمان تو ہو گیا لیکن ہے تو ہمارا باپ, ہم تجھے گھر سے نہیں نکالتے, تو سفر کے قابل نہیں ہے, امن چین سے بیٹھا رہے, ہم تیری خدمت کرتے رہیں. انہوں نے ہجرت نہ کی, لیکن بعد میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ہجرت کر جائے, ہمارے نبی کریم نے بھی ہجرت فرما دی, تو اب ہجرت اللہ کا حکم بھی ہے, رسول اللہ کی سنت بھی ہے. تو اگرچہ میں بوڑھا ہوں مگر میرے لیے کوئی استثناء تو نہیں آیا, یہ تو حکم نہیں آیا کہ یہ بوڑھا ہے چلو اس کے لیے حکم نہیں, مجھے تو مستثنا نہیں کیا گیا, ہجرت تو میرے اوپر بھی واجب اور ضروری ہے, تو مجھے بھی ہجرت کرنا چاہیے. گھر والوں سے کہا کہ میں بھی ہجرت کروں گا, میں مکے میں نہیں رہوں گا. انہوں نے کہا تو سفر کرنے کے قابل نہیں, تو بہت بوڑھا ہے, تو کیسے ہجرت کرے گا؟ انہوں نے کہا چاہے میں بوڑھا ہوں مگر میں ہجرت ضرور کروں گا کیونکہ میرے لیے کوئی استثناء نہیں آیا, حکم سب کے لیے آیا, لہذا میرے اوپر بھی ہجرت ضروری ہے. اللہ کا رسول تشریف لے گیا میں بھی پیچھے جاؤں گا. انہوں نے کہا تو جائے گا کیسے, ہم اگر تجھے چھوڑنے جائیں تو یہ ہم سے ہو نہیں سکتا اور تو اکیلا سفر نہیں کر سکتا. اس بڑے میاں نے کہا, صحابی رسول نے کہا کہ مجھے گھوڑے کے اوپر بٹھا دو اور مجھے رسیوں کے ساتھ باندھ دو تاکہ میں بڑھاپے اور کمزوری کے سبب سے گھوڑے سے گر نہ جاؤں. رسی کے ساتھ باندھ دو اور گھوڑا مدینے کی راہ پر ڈال دو. یہ میرا کام ہے کہ میں نیت کر کے گھر سے نکل پڑوں. میرا کام یہ ہے کہ میں نیت اور ارادے سے اپنے گھر سے نکل پڑوں, قدم پر رکھ دوں, منزل پر پہنچانا یہ اس کا کام ہے. جو میرے اختیار میں ہے وہ میں کر گزروں. گھر والوں نے گھوڑے پر بٹھایا, رسی سے باندھ دیا اور گھوڑا مدینے کی راہ پر ڈال دی. چل پڑے. جب تھوڑا سا سفر کیا تو کمزوری کی وجہ سے, ضعف کی وجہ سے گردن لڑک پڑی, بے ہوش ہو گئے اور گردن ایسے ہو گئی. جب گردن ایسے ہوئی تو چند لوگوں نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں گھوڑے کے اوپر بندھے ہوئے ہیں اور گردن یوں ہوئی ہوئی ہے, تو شاید کسی نے دشمنی کی وجہ سے ایسا کیا ہے یا کیا معاملہ ہے. وہ آئے, انہوں نے گھوڑے کو پکڑا, رسی کھولی اور اتارا, ان کو زمین پر اتار دیا. اس وقت ان کا آخری وقت تھا. زمین پر لیتے ہوئے کہتے ہیں, اے اللہ میں تیری راہ میں ہجرت کر کے گھر سے نکل پڑا, یہ میرے اختیار میں تھا, جو میرے اختیار میں تھا وہ میں کر گزرا, اب منزل پر پہنچانا یہ تیرا کام تھا. اگر تجھے جی ہی منظور ہے یہ وقت میری موت کا ہے تو اے اللہ تو گوار ہے کہ میں اپنے سیدھے ہاتھ کو تیرے رسول کا ہاتھ قرار دیتا ہوں. اور یہ جو میرا الٹا ہاتھ ہے, بایاں ہاتھ ہے, کس کو میں اپنا ہاتھ قرار دیتا ہوں؟ اور اے اللہ میں تیرے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. ایک ہاتھ کو رسول اللہ کا ہاتھ قرار دیا اور ایک ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے کر بیعت کی اور پڑا شہد اللہ الا اللہ و شہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمہ پڑا اور روح پرواز کر دے, انتقال کر دے. جب انتقال کر گئے ان لوگوں نے قسم کر دیا. مدینہ منورہ میں خبریں پہنچی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے آپس میں کہا کہ انہوں نے ہجرت تو کی تھی, گھر سے تو نکلے تھے مگر ہجرت کر نہیں سکے, ہجرت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے, منزل پر نہیں پہنچ سکے, لہذا ان کا شمار مہاجرین میں نہیں ہوا. جب صحابہ نے آپس میں یہ کہا تو اللہ نے آیت اتاری. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا. جو اپنے گھر سے نکل پڑے ہجرت کرتا ہوا, ان اللہ و رسولہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف, ثم یدرکہ الموت پھر اس کو موت آ لے, موت پا لے, فقد وقع اجرہ علی اللہ تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر واجب ہو. یعنی اللہ نے آیت اتار کے یہ فرمایا کہ یوں نہ کہو وہ مہاجر نہیں ہوئے, ان کا شمار مہاجرین میں نہیں ہوا, جب وہ گھر سے نکل پڑے نیت اور ارادے کے ساتھ تو اب موت کا آ جانا تو ان کے اختیار کی بات نہیں، لہذا وہ مہاجر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ان کا اجر و ثواب لازم ہو گیا، ان کا اجر و ثواب ثابت ہو گیا. اب یہاں جو میں نے بات کرنی ہے وہ ذرا سنی. بولو، وہ صحابی جو نکلے تھے تو کس کی طرف نکلے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے تھے، اور اللہ کا گھر تو مکے میں تھا، مکے میں اللہ کا گھر بیت اللہ تھا، اور وہ نکلے تھے رسول اللہ کی طرف. لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نکلے، حالانکہ اللہ کا گھر تو مکے میں تھا جس کو وہ چھوڑ کر جا رہے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نکلے ہیں. ثابت ہوا کہ رسول اللہ کی طرف جانا یہ اللہ کی طرف ہی جانا ہے، رسول اللہ کی طرف جانا یہ اللہ کی طرف جانا، کیونکہ وہ رسول اللہ کی طرف نکلے تھے یا نہیں. تو اللہ نے فرمایا الا اللہ و رسول، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نکلے، تو رسول اللہ کی طرف نکلنا، رسول اللہ کی طرف جانا یہ اللہ کی طرف جانا ہے. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب کوئی گھر سے نکلے حج و زیارت کا ارادہ کر کے تو مکے جائے تو نیت یہ کرے کہ میں اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، اور مدینہ شریف جائے تو یہ ارادہ کرے کہ میں رسول اللہ کی طرف جا رہا ہوں، میں رسول اللہ کی زیارت کے واسطے جا رہا ہوں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے واسطے جا رہا ہوں. اور آج کل بعض لوگ یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ جب مدینہ شریف جاؤ تو نیت روزے کی نہ کرنا، نیت زیارت کی نہ کرنا، نیت مسجد نبوی کی کرو. یہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ نیت مسجد نبوی کی کرو کہ وہاں 40 نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں، 40 نمازوں کی نیت کرو، مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرو، حضور کی نیت نہ کرو، حضور کی زیارت کی نیت نہ کرو. یہ آج کل لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. میرے دوستو ذرا سوچو کہ مسجد کی کہتے ہیں نیت کرو، کیا کہتے ہیں؟ نیت مسجد کی کرو، اور یہ نہیں سوچتے کہ اس مسجد کو شرف کس کی وجہ سے حاصل ہوا. مسجدیں تو یہاں بھی ہیں، ارے مسجدیں تو ہر شہر میں ہیں، لیکن اس مسجد کو جو عزت اور شرف حاصل ہوا وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہوا. تو یہ کیسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد کو عزت حاصل ہوئی ہے کہتے ہیں اس کی نیت نہ کرو، مسجد کی نیت کرو. اور ہمارا اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر سے چلو تو نیت روضہ انور کی کرو، نیت حضور کی زیارت کی کرو. بلکہ اس شاخ کا مدد تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھو کہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں، حج بھی ہوگا تو ان کے طفیل بھی ہوگا، حج کو طفیلی بناؤ اور زیارت کو مقصود بناؤ. چنانچہ خدا نے کرا دیے ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. چونکہ وقت کے امام ہیں، اس صدی کے مجدد ہیں، اور اتنے بڑے عالم ہیں کہ علماء حرمین الشریفین نے ان کو مجدد کا لقب دیا، تو آگے دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم محض خود اعتقادی کی بنا پر یہ بات کہہ رہے ہیں. چونکہ وقت کے امام ہیں تو آگے دلیل بھی پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. سمجھو کیا دلیل دیتی ہے؟ دلیل یہ دیتی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک لولا کلمہ خلقت السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب اگر تو نہ ہوتا میں آسمانوں اور زمینوں کو ہی پیدا نہ کرتا. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, جب کچھ بھی نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی نہ ہوتے, اسماعیل ذبیح اللہ بھی نہ ہوتے, اور جب خلیل اللہ ہی نہ ہوتے تو مینا میں کون جاتا اور قربانی کون دیتا اور کنکریاں کون مارتا اور کعبے کو تعمیر کون کرتا؟ جب وہ ہی نہ ہوتے تو یہ حج کے ارکان بھی نہ ہوتے. تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضور ہے. تو فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, نہ ابراہیم خلیل اللہ ہوتے, نہ کعبے کی بنا رکھتے, نہ منا اور عرفات میں یہ چیزیں ہوتی, یہ سب کچھ تو آپ کے صدقے میں ہے. لہذا ہم آپ کی زیارت کو اصل مقصود بناتے ہیں اور ان سب کو آپ کا توفیلی بناتے ہیں. تو دیکھیے حضور کی طرف نکلنا یہ اللہ کی طرف نکلنا. تو بات اور چلی جا رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے عملوں کی جان, تمام عبادتوں کی روح ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بھی سارے عملوں کی جان. دیکھیے ایک بات کروں, شیطان بیچارے کا قصور ہی کیا تھا؟ سوچنے کی بات. کہتے ہیں نا سو سنار تھی اور ایک لوہار تھی. یہ بات یاد رکھو, شیطان کا کیا قصور تھا؟ کیوں مردود ہوا, کیوں ملعون ہوا بتاؤ؟ کیا اس نے اللہ کی توحید کا انکار کیا تھا؟ نہیں. کیا اس نے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا؟ نہیں. کیا اس نے اللہ کی بندگی, اللہ کی عبادت, اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ نہیں. کیا بات تھی؟ بات یہ تھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا آدم کو سجدہ کر, اس جو دولے آدم کو سجدہ کرو. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر اور علامہ زرقانی کے اندر لکھتے ہیں, او میرا دل ملائکتو لے سجود آدم لئن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہت آدم. فرماتے ہیں فرشتوں کو جو سجدے کا حکم دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد ہوا. تو وہ تعظیم در حقیقت نور محمدی کی تھی. اللہ نے فرمایا تعظیم کرو, آدم علیہ السلام کے سامنے جھکو, یعنی نور محمدی کی تعظیم کرو. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس, سارے فرشتے سجدے میں گر گئے, تعظیم کرنے لگ گئے اور ایک مولوی صاحب اکڑ گئے. ایک مولوی صاحب اکڑ گئے, تعظیم کے منکر ہو گئے. یہ شیطان بہت بڑا مولوی تھا, بہت بڑا عالم تھا. جانتے ہو کتنا بڑا عالم تھا؟ معلم الملکوت, فرشتوں کا بھی استاد. اور عابد کتنا بڑا تھا, اس نے اللہ کی عبادت کتنی کی تھی؟ 600,000 برس. کتنا عرصہ؟ 6,00,000 برس. اور اللہ کی توحید کا قائل، اللہ کو ایک جانتا تھا، ایک مانتا تھا، اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا، اس نے تعظیم نہیں، اس نے کیا کیا؟ ابابت تکبرا، انکار کر دیا اور تکبر کیا، بجائے جھکنے کے تکبر کیا. جس وقت اس نے انکار کیا اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا، اللہ تعالیٰ اس کا فرماتا ہے، یا ابلیس ما لکا اللہ تکون ما الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا، تو نے سجدہ کرنے والوں، تعظیم کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا، تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے سجدہ نہ کرنے، تعظیم نہ کرنے کی وجہ پوچھی. بولو، اللہ کو وجہ معلوم تھی یا نہیں تھی؟ اللہ کو وجہ معلوم تھی یا نہیں تھی کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ معلوم تھی، تو پھر اللہ نے کیوں پوچھا؟ جب اللہ کو علم تھا، اللہ کو معلوم تھا، تو اللہ نے کیوں پوچھا؟ تو اگر آپ یہاں یوں سوچنے لگ جائیں کہ اگر اللہ کو علم ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں، معلوم ہوا اللہ کو علم نہیں تھا، تو اگر یہ نتیجہ نکالیں گے تو یہ نتیجہ تو نکلے گا نہیں، مگر ایمان نکل جائے گا، ایمان نکل جائے گا. علماء کہتے ہیں اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اس نے جاننے کے باوجود جو پوچھا تو اس لیے کہ اس کے پوچھنے میں حکمت ہے، اس کے پوچھنے میں حکمت ہے. تو دیکھا، حکیم کی نظر اٹھی، اس کو حکمت نظر آئی، اور جاہل کی نظر اٹھتی ہے تو اس کو جہالت نظر آتی. یہ اسی طرح ہی سوچا کرتی. دیکھو نا، یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبیوں کو علم ہوتا ہے، اگر یعقوب علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ میرے بیٹے یوسف کو کنویں میں پھینک کر آ گئے ہیں اور وہ کنویں میں ہے، تو وہ نکال کے کیوں نہ لے آئے؟ اگر یعقوب علیہ السلام کو علم تھا تو وہ کنویں سے نکال کر کیوں نہ لے آئے؟ یہ قیاس لڑاتے، قیاس پیش کرتے، اور اس سے ان کے علم کی نفی کرتے ہیں معاذ اللہ، کہ اگر علم تھا تو نکال کے کیوں نہ لائے. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ان کا اتنا ہی علم نہیں تھا کہ کنویں میں پڑے ہوئے، ساتھ یہ بھی علم تھا کہ انہوں نے اسی طریقے سے تخت مصر پر پہنچنا، یہ بھی علم تھا. تو اگر کنویں سے نکال کر لے آتے تو اللہ تعالیٰ جس تدبیر سے ان کو تخت مصر پر پہنچانا چاہتا تھا وہ پوری ہوتی، تو وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے کرتے؟ وہ میرے تمہارے قیاس پر چلتے یا اللہ کی مرضی پر چلتے؟ ان کو سب کچھ علم تھا مگر نکال کر اس لیے نہیں لائے کہ اللہ کی مرضی نہیں تھی. اگر نکال کر لے جاتے تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ان کو تخت مصر پر پہنچانا چاہتا تھا وہ تدبیر غلط ہو جاتی، تو وہ اللہ کی رضا کے خلاف کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ایک اصلی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرا تمہارا بیٹا چند دوستوں کے ساتھ کہیں تفریح کرنے، سیر کرنے، آپ لوگ کہتے ہیں پکنک بتانے کے لیے چلا جائے، منانے کے لیے شہر سے 15-20-25 میل دور چلا جائے، شام کو اس کے دوست آپ کو آ کر یہ کہہ دیں کہ صاحب آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، تو جانور کھا گیا، تو آپ سن کر گھر بیٹھے رہیں گے؟ بولو نہیں. جو ان کے اپنے بیٹے کے دوستوں سے کہیں گے کہ چلو مجھے چل کے موقع دکھاؤ، میں دیکھوں کہ کیا وہاں بھیڑیا آ بھی سکتا ہے یا نہیں، کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں تم نے تو کوئی سازش نہیں کر دی. پھر وہاں جاؤ گے تو کہو گے چلو اگر بالفرض اس کو بھیڑیا کھا گیا یا پکڑ کے لے گیا تو چلو اس کی لاش ڈھونڈتے ہیں, بھیڑیے نے اس کا کوئی تھوڑا سا دوست ووست کھا لیا ہوگا, باقی جھانتا تو اس کا پڑا ہوگا, اس کو پکڑ کر دفن کریں گے. تو بولو آپ تحقیق اور تفتیش کریں گے یا نہیں؟ گھر بیٹھے رہیں گے؟ نہیں. اب سنیے, یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام سے کہتی ہے ارسلہما غداً یرتع ویلعب, ابا جان اس یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو, سیر کرے گا, تفریح کرے گا, پھل میوے کھائے پیئے گا, ذرا بھاگے دوڑے گا تو طبیعت میں سادگی اور شگفتگی پیدا ہو جائے گی. تو یعقوب علیہ السلام کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں میرے فرزندو تم اس کو لے جا رہے ہو, انی اخاف ان یاکلہ الذئب, میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. لے جانے سے پہلے ہی بتا رہے ہیں, پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ میں یہ خوف کھاتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. یعنی جو بات انہوں نے آ کر کہہ دی تھی وہ پہلے ہی کہہ دی, لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا بھیج دیا. جب بھیج دیا شام کو آ گئے بیٹے, روتے ہوئے آ گئے, بجاؤ ابا ہوں میں یبکون, عشاء کے وقت رات کی تاریکی میں اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے بکا کرتے ہوئے آ گئے, کہنے لگے یا ابانا انا ذهبنا نتبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب, ابا جان ہم تو دوڑ لگاتے ہوئے آگے نکل گئے, یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے, ایک بھیڑیا آیا اور وہ ان کو کھا گیا. وہی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا وہی انہوں نے آ کر کہہ دیا. تو یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا, میرے بیٹو جو کچھ تم میرے سامنے بیان کر رہے ہو یہ حقیقت نہیں بلکہ یہ تمہارے نفسوں کی بنائی ہوئی بات ہے, یہ تمہارے نفسوں کی گڑی ہوئی بات ہے, اصل حقیقت یہ نہیں, اصل حقیقت میں جانتا ہوں. لیکن فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, اب میں صبر ہی کرتا ہوں کیونکہ صبر ہی اچھا ہے, اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں اس پر جو کچھ تم کہہ رہے ہو. کوئی تحقیق نہیں تھی, کوئی تفتیش نہیں تھی, ان کے ساتھ نہیں گئے. کیوں نہیں تھی؟ ارے تحقیق وہ کرتا ہے جس کو خبر نہ ہو. یعقوب علیہ السلام کو تو خبر تھی کہ اب میرا بھی امتحان شروع ہو گیا, میرے بیٹے کا بھی امتحان شروع ہو گیا. اور یہ کہتے ہیں علم تھا تو کنویں سے نکال کر لے جاتے لوگوں نے, یہ اسی طرح کے نقطے نکالتے, اگر علم تھا تو یوں کیوں نہیں ہوں. اسی طرح یہ کہتی ہیں, تم کہتے ہو رسول اللہ مدد کرتے, اگر مدد کر سکتے تھے تو کربلا میں اپنے بیٹے کی کیوں نہیں کی؟ امام حسین پر پانی بند ہو گیا, ان پر اتنی تکلیف مصیبت آئی, تو اگر رسول اللہ مدد کر سکتے تھے تو اپنے نواسے کی کیوں نہ کی؟ جو اپنے نواسے کی مدد نہ کر سکا وہ ہماری کیا کر سکتا ہے؟ جاہلوں کو علم نہیں ہوتا, وہ ان کی اس قسم کی باتوں کو سن کر ان کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان برباد کر دیتے. آؤ میں تمہیں عرض کروں, یہ جاہلانہ بات ہے. اس قسم کی بات وہ کرے گا جو جاہل ہوگا, جس کو علم نہیں ہوگا. سنو, میں اس کے متعلق دو باتیں عرض کروں گا, ایک الزامی اور ایک تحقیقی. ایک الزامی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی یا نہیں کی, اس کو ابھی ایک طرف رکھو. قرآن پڑھو, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بکانا حقنا علینا نصر المؤمنین، اللہ فرماتا ہے مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے، وکانا حقن علینا، اللہ فرماتا ہے ہم پر یہ حق ہے، کیا نصر المؤمنین مومنوں کی مدد کرنا، اللہ نے قرآن میں فرمایا مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے، تو میں سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے مدد کی یا نہیں کی، بولو امام حسین علیہ السلام مومن تھے یا نہیں تھے، مومنوں کے بھی سردار تھے، حضور کے لگتے جگر ہیں، حضور کے نورے نظر ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں، تو مومنوں کے سردار ہوئے یا نہیں ہوئے، چلیے کامل مومن تو آپ ان کو مانیں گے یا نہیں، تو اللہ فرماتا ہے مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے، تو میں کہتا ہوں رسول اللہ نے مدد کی یا نہیں کی، یہ تو ابھی ایک طرف رکھو گے، بتاؤ اللہ نے ان کی مدد کی تھی یا نہیں کی، اگر کہو نہیں کی تو اللہ کا فرمان غلط ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے، پھر اللہ نے اپنا حق پورا نہیں کیا معلوم، اور اگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی تو پھر ان کو پانی کیوں نہ ملا، پھر ان پر اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں کیوں آئی، اب دونوں طرح تم پھنستے، اگر کہو اللہ نے مدد نہیں کی تو اللہ کا فرمان غلط ہوتا ہے، قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے، اور اگر کہو اللہ نے مدد کی تو میں پوچھتا ہوں کہ جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی تو پھر ان کو پانی کیوں نہ ملا، پھر ان پر وہ تکلیف اور مصیبت کیوں آئی، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ اگر رسول اللہ کی مدد تھی تو پھر پانی کیوں بند ہو گیا، تکلیف کیوں آئی، تو میں کہتا ہوں جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی تو پھر پانی کیوں بند ہوا، کیوں تکلیف آئی، تو جو تمہارا جواب وہی ہمارا جواب، جو تمہارا جواب وہی ہمارا، یہ تو ہے الزامی جواب مخالف کو چپ کرانے کے لیے، مخالف کو چپ کرانے کے لیے، کیوں اگر امام حسین کو مومن نہ مانے تو بے ایمان، اگر یہ کہیں اللہ نے مدد نہیں کی تو بے ایمان، اور اگر کہیں کی تو پھر وہی ہمارا سوال ہے کہ پھر ان پر تکلیف مصیبت کیوں آئی، تو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، اور میں تمہیں بتاؤں ایک آیت اور بھی پیش کروں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا لننصر رسلنا، انا لننصر رسلنا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں، بتاؤ بھائی اللہ رسولوں کی مدد کرتا ہے یا نہیں، بولو کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں، مدد ہی نہیں ضرور، نام جو ہے یہ تاکید کا لننصر، صرف ننصر نہیں لننصر رسولنا، کہ ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتے، اللہ اپنے رسولوں کی مدد کرتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے، تو بتاؤ نبیوں اور رسولوں کو لوگوں نے بے گناہ قتل کیا یا نہیں کیا، کفار نے ان کو تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچائیں یا نہیں پہنچائیں، اللہ فرماتا ہے وقتلہم الانبیاء بغیر حق، کافروں نے انبیاء کو بے گناہ ناحق قتل کیا، تو اب ہم سوال کرتے کہ جب نبیوں رسولوں کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اللہ ان کا مددگار تھا، تو پھر ان کے دشمن ان کو قتل کرنے میں کامیاب کیسے ہو، ان کے دشمن ان کو تکلیفیں اذیتیں پہنچانے میں کیسے کامیاب ہو گئے، تو اگر کہو اللہ نے مدد نہیں کی تو ایمان جائے گا، اور اگر کہو کی تو میں کہتا ہوں جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی پھر ان پر تکلیفیں مصیبتیں کیوں آئیں، تو جو یہ جواب دیں وہی ہمارا جواب، یہ تھا الزامی، اب سنو تحقیقی، تحقیق تو تب ان کو آئے اگر کسی استاد سے انہوں نے علم پڑھا ہو، آپ کو پکڑ لیا آپ کو پکڑ لیا، پہلے تو کہتے ہیں کلمہ سناؤ، پہلے تو اس کو کلمہ سنتے ہیں، بولو جب اس کو کلمہ سن دو اس سے سنتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سمجھتے ہو کہ اس کو کلمہ صحیح نہیں آتا تو جس کو کلمہ تمہارے خیال میں صحیح نہیں آتا اس کو پھر تم تبلیغ کے لیے لے جاتے ہو تو وہ تبلیغ کیا کرے سوچتے ذرا ہے پہلے تو اس کو کلمہ پڑھاتے تو جب تمہارے نزدیک اس کو کلمہ بھی نہیں آتا تو وہ مبلغ کیسے بن جائے گا تبلیغ کیسے کرے گا اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا لے گئے تبلیغ کرنے چلو کرو تبلیغ لیکن تبلیغ کرو یہ جو کالے لوگ ہیں کفار ان کو تبلیغ لاؤ ان کو اسلام کی طرف ہم بھی تمہارا ساتھ دیں ان کو تبلیغ کرو ان کو مسلمان بناؤ اور اگر کہو کہ یہ مارتے ہیں تو پھر مار کھاؤ کیا رسول اللہ نے طائف کے میدان میں پتھر نہیں کھائے حضور کی سنت پر عمل کرو رسول اللہ نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے کافروں میں پتھر نہیں مارے مکے کی گلیوں اور بازاروں میں پتھر نہیں کھائے نظر آتی ہے ادھر جاتے نہیں جدھر حلوے ملتے ہیں ادھر جاتے ہیں تبلیغ کرو بولو یہ جو کالے ہیں کافر لاکھوں کی تعداد میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اللہ فرمائے گا تم کافر ہو تو یہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس کوئی تبلیغ کرنے نہیں آئے ہمیں کسی نے نہیں بتایا ہمارا کیا کچھ ہے کیا جواب دو تبلیغ کرتے ہو تو کافروں کو مسلمان بناؤ سنیوں کی مسجدوں میں آ کر ان کو کلمے پڑھاتے ہو اور ان کو بدعقیدہ بناتے ہو ہم سمجھتے ہیں کہ تمہاری تبلیغ جو ہے اس کا مقصد کیا تو میں اب یہ کر رہا تھا ذرا توجہ سے تحقیق اور چیز ہے ایسے بازار سے کتاب خرید کے پڑھ لینا اور چیز بولو حکمت کی کتابیں بازار میں ملتی ہیں یا نہیں اردو زبان میں بھی ملتی ہیں فارسی میں بھی ملتی ہیں ڈاکٹری کی کتابیں انگلش میں بازار میں ملتی ہیں یا نہیں تو کوئی گریجویٹ بازار سے ڈاکٹری کی کتاب خرید رہا ہے اور اس کو پڑھ کر خود بخود ڈاکٹر بن رہے علاج کرنا شروع کر دے تو بندے مارے گا یا نہیں مارے گا حالانکہ وہ کتاب ڈاکٹری کی پڑھ رہا مگر کسی استاد سے نہیں پڑھی کسی ماہر سے نہیں پڑھی اس کو کہیے کہ کسی ایسے کالج میں جائے جہاں ڈاکٹری کا علم پڑھایا جاتا ہے تجربہ تن ماہرین اس ڈاکٹری کے علم کے جو ماہرین ہیں ان سے علم پڑھے پڑھنے کے بعد ڈگری حاصل کرے پھر کچھ عرصہ وہ کسی ہسپتال میں رہ کر تھوڑا سا تجربہ کرے اس کے بعد کام کرے گا تو کامیاب ہو اور اگر خود بخود ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کے علاج کرنا شروع کر دے گا تو پھر خدا بچائے ایسے ڈاکٹر سے ایسی گولی دے گا نہ مرض رہے نہ مریض تو یہی حال انہوں نے کسی استاد سے نہیں کہا اور میں تمہیں بتاؤں میرے بزرگوں اور دوستو اللہ فرماتا ہے مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتی ہیں اللہ جو مدد کرتا ہے تو وہ کس صورت میں کرتا ہے بس یہ بات سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہاری مدد کس طرح کرے گا وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ تمہارے قدموں کو حق پر ایسا ثابت کر دے گا کہ طاغوتی طاقتیں تمہارے قدموں کو متزلزل نہیں کر سکے اللہ تمہیں حق پر ایسا ثابت کر دے گا ایسا جما دے گا کہ باطل اور طاغوتی قوتیں تمہارے قدموں کو حق سے نہیں ہٹا سکیں گی تمہارے قدموں کو متزلزل نہیں کر سکے تو بولو امام حسین کے ساتھ 72 آدمی تھے یزید کے لشکر میں 22,000 تھے تین روز سے پانی بند ہے، تین دن سے پیاسی ہیں، آنکھوں کے سامنے 50 دوست شہید ہوتے ہوئے دیکھے، 8 بھائی شہید ہوتے ہوئے دیکھے، 4 بھتیجے، 2 بھانجے، 2 بیٹے اپنی آنکھوں کے سامنے تیروں سے چھلنی ہوتے ہوئے دیکھے، گھر میں جلتے ہوئے دیکھے، یہ بھی پتا تھا کہ مجھے شہید کر دیں گے، یہ بھی پتا تھا کہ میرے بعد میری بیٹیوں اور بیویوں کو قیدی بنا لیں گے۔ اتنی بڑی تکلیف اور مصیبت آئی مگر امام حسین حق سے پیچھے ہٹے، ان کے قدموں میں کوئی تزلزل پیدا ہوا، کوئی کمزوری دکھائی؟ ارے کیوں ثابت رہے؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، کیوں ثابت قدم رہے؟ رسول اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ مدد یہ ہے کہ کسی صورت میں وہاں سے جان بچا کے آ جاتے؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ رسول کی مدد یہ تھی کہ وہ حق پر ثابت قدم رہے۔ تم نے سمجھا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کیا ہے؟ کہ آدمی حق پر ثابت قدم رہے۔ تو بولو امام حسین حق سے ہٹے؟ کیوں نہیں ہٹے؟ اتنا بڑا حادثہ، ایسے حالات میں بڑے بڑے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے، ایسے حالات میں بڑے بڑے لوگ ہتھیار پھینک دیتے، مگر امام علی مقام میں ہتھیار نہیں پھینکے، قدم پیچھے نہیں ہٹایا، آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ لیا، اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، ان کے ساتھ رسول اللہ کی مدد تھی۔ کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے اصل بات کو سمجھائی، یہ کہتے ہیں اگر مدد تھی تو پھر پانی کیوں بند ہوا؟ لوگوں ہم کہتے ہیں یہی تو مدد تھی کہ پانی بند ہوا، مگر وہ حق سے نہیں ہے، یہی تو مدد تھی کہ آنکھوں کے سامنے بیٹے نیزوں پر اچھالے جا رہے ہیں مگر حق سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، یہ مدد تھی، کسی طرح جان بچا کے بھاگ کر آتے تو یہ مدد نہیں۔ اصل حقیقت کے انہوں نے سمجھائی، اعتراض کرنا سیکھا ہوا، بس اعتراض کر دیا، اگر یہ تھا تو یوں کیوں ہوا، اگر یہ تھا تو یوں کیوں ہوا، اگر کرو گے تو ہم بھی تم سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ بولو خانے کعبے میں کافروں نے کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 307، اور لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے یا نہیں؟ اور بتوں کی پوجا یہ شرک ہے یا نہیں؟ سینکڑوں برس اللہ کے گھر خانے کعبے میں شرک ہوتا رہا، بتوں کی پوجا ہوتی رہی۔ کوئی تاریخ اسلام پڑھے اور یہ پڑھ کے کہے کہ جو اللہ اپنے گھر سے ہی کفر و شرک نہیں روک سکا وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ اگر کوئی اس طرح سوچنے لگے کہ بھائی خود اللہ کے گھر میں کفر ہوتا رہا، شرک ہوتا رہا، تو اللہ اپنے گھر سے ہی کفر شرک نہیں روک سکا، جو اپنے گھر سے ہی کفر شرک نہیں روک سکا وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ اور آج بھی سوال ہوگا، بولو بیت المقدس قبلہ اول اللہ کا گھر ہے یا نہیں؟ مسجد اقصا تو کس کا قبضہ ہے؟ آج یہودیوں کا قبضہ ہے یا نہیں؟ تو کوئی تم سے یہ سوال کرے کہ بیت المقدس مسجد اقصا اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو اللہ تو اپنے دشمنوں سے اپنے گھر نہیں بچا سکتا، وہ ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ تو کیا جواب دو گے؟ اگر اس طرح سوچنے لگو تو ایمان جاتا رہے، کسی حکیم سے سمجھو۔ چلیے میں ایک بات پوچھتا ہوں، شیطان ایک ہے یا نہیں؟ اگرچہ اس کے چیلے جانتے ہیں مگر شیطان بڑا تو ایک ہی ہے نا، بولو شیطان ایک ہے۔ اور اللہ نے نبی کتنی دے دی؟ 124,000 یا کتنی بھی دے دی؟ تو بتاؤ ہر زمانے میں مسلمان زیادہ رہے تھے کافر؟